Frantxua, eta murre, horrean, zure mintzaldian hor, labur bildu duzu frantxesen diaren historioa, presuna batzuen presentatzearen bitartez. Aipatu zu Margarita Txeleku, lehengoa, gero Cecil Monaco, edo Cecil Kruzpeir. Horrean, egan duzu, Margarita Txeleku izan zela... Txalbatzailea. Ba. Konda, izazu. Ba, nahi bauzu, memento gogorak ziren. Ordion, ez ginen ministeratzetik eta guai diren laguntzak, gero loa jokar horrek argituenak. Beraz, behar zen txurki ibili, eta Margitiak hartu duelaik zuzendaritza, aintzineko zuzendariak utzia zuen animaleko zilua. Beraz, ordion, orduko administratzailek dirua antzatu zuten, eta biztana nitzurtez arruntxurki behar izan dila gornatu, eta beraz Margitiak, erakaslekin, eta enguzitako bizian, eta gainako. Hara, eta ordion ginen, hara, liseo tipi bat, arrunteskoa lerrik barnekaldekoa. Ikasle gutxiikin egarai batez. Ikasle gutxiikin, eta ordion ziren, nahi bauzu, sendikin tinak paise edo ministeriatzetik eta behar ziren eskola undiaugoak eta hori zen. Eta goa izan gira beti, hemen Garazi Baigorrin lurralde berezitasun bat bazela, hemen behar ginila atxiki eta laborakontza erakaskuntza bat, eta borrokan izan gira nahi bauzu onarta azteko gauza hori, eta hori errandu eta anitzurtez borrokan izan girela, eta Margitia, enguzitako bizian, beraz, parte hartu duela. Ara, Margitian lana hori izan da, nahi bauzu salbatzia tenoreatez. Eta ondote ginden eta orai den Cecil Kruzpeirena? Gero, bon, Cecil arribatu da, bon, nahi bauzu frantxesienia ordion ikasle gutxi ikintzen, banan ordion gure proiektua zen, ara, eta bastimendu eitia, beraz lizo berri bat egitia, eta ere pedagogia mailean, eta baginakien bergintuela harremanak hartu berze liseokin, eta ordeon deitu izan zen hori bak proan rezo, beraz xarian eraitia, ministeritzak etzuen ahalik emanai liseo bako txai emaiteko bak pro bat. Ordeon hiru eman zitin, lau eta liseotan. Ordeon egan aizin harremanak behar zirela, eta modul pedagogik deitzen dira horik, zumai modul, kampuan einez, edo berze atzu gure txene einez, eta gaineako. Hara, ordeon horrek zuen eman ere, berrezitasun horrek, pedagogik berrezitasun horrek, eta nola raindut gure eraikitzeko eta proiektuai, eta legitimitateat nahi bozo. Ba, prezeski, egan duzu behaz, baliogoniz, gara izail horietan egon zinezten bultatez Baigurrin ono zenien, edo? Eta, eta gero dintzen eraikitzearen idaia, hori dianik desafio bat zen, ikusiz, memento zailan zineztela. Ba, nahi bauzu, Baigurrira jinginen gara zinez behin nuen gehiago lekuik. Eta Baigorrira jenginelaik, ertan dut garbiki, guai demora pastu da, senditu ginuena garazitik galtzen gintuen ikasleak, zenta garaztarenako pentsut, goitzela mendikaldeat, Baigorrikaldeat, eta bon, hara. Eta ordeon hartu ginen, hafen, kontzientzian hartu ginen, berrizi merginila gazirat, zentro hau dela kotz, eta berginila hor eraiki behin betikotz, eta hor izan ginten finkatiak. Eta ordeon hor izan da, Margitiakin abiatu ginuen, eta gero Cecilekin finitu, hemen zorzi lur izan ginen jaben kusten eraikitzeko, eta denetan errepusak. Hemen zorzi arena gertatu zen hemen taneria eta beraz zen, neoketzuen nahi, eta hola gertatu da, garazin jitea. Eta ondoko urtek erakutsi dute unat jitea, eta gero guai berze liseokin denek bat, ez da behizkuntzain, laborantxako ikasle eta berzekin, hori emandako, ara, behin betikotz, una jitia, eta gero pedagogia mailean, lanian arzia, ara, azkartu du, eta iraunkortasunean ekarri du, beraz frantzesen jai. Bai, erteluna behaz, pario bat bezala zela, alere erabakitzia, eraikitzia zuen eskola, demora zailo horietan, eta alere rusitu zie, eta ba, lagundiak izan zinezten, doikei, ale? Bon, Behin errantzan adiskideatek, bon, borrokan arzia untxau, banan mentuaz, behaik onartu, egon batez, ez dila balio. Eta hori, frantzesenia horta malimada egun, konzei administrazionia beti sinitsi duelakotz, eta egin, afen, denak egin horri buruz, eta hara, gure zuzendari, eta erakaslekin, eke anitze forta inbaitute tenore atez, ez baitziren egin duzten oren edo languziak eta patiak behar bezala. Horren, hara, da denen artian kolektiboki sinetxi eta egin duela. Hara, eta beti gure helburia hemen lurralde hau serbitzatzia eta hemengo laborantza eta hemengo lurraldeari doazkion eta berezitasuneken. Hala, eta ere garatzeko, azkartzeko, behaz laborantzaren erakaskuntzarien onduan, ere beste sail batzu sartu dituzi, ez zerbitzu eri eta lotuak. Ba, aize da komprenintzia, orai, eunta oita amairu ikasletaik, iruetaik biga, heldu dira, delako eta servizo person, beraz, eta jendeak ikartzen diren zerbitzutai. Erra nahi du laborantzako formakuntza izan baginu bakarrik, behaz ginela bizitzen alko. Eta biharren gauza, beraz behar ginean lizua azkartu, eta da, guai, laborari gaztiak plantatzia ontsada, baina badakigu eta sozial maila badela, berze ofizioa badirela, neskatuak ukaitia eta emengo txerbitxutan, presuner diren txerbitxutan, erra nahi du ere, gero gazte horik elgar zautzen dutela, eta gero, bon, bigotiak formatzen, eta ara, bizi bat, behar dira ran gauza dire bezala, bizi bat mentenitzen dela, eta, ara, eta, guai, zon urral, afen, barnik aldeko herrialdeok, bizi azteko maneraiko behina dela, enpileguak fornituz, eta bizi soziala izan ez. Labur biltzeko, frantzesenia ibili da, bere sortzetik gaurera tokiz-toki, odan, ze izan dira etapak, nondik nola joan da? Asitzen Maiorgan? Maiorgatik hasi, gero izan da Argizabal, Argizabaletik joan da Donazarreat, niz ibilia Donazarretik gintzen berriz Argizabaleat, Argizabaletik daukat Oronozeat, Oronozetik... Baiuri Oronozeat, ba? Handik eta diabek bazuten proiektuat, beraz, berze proiektuat, hortik jingira uarteat etxialegera deitzen dena, bizpairu urte... Hori antzianien, hori antzianien. Eta etxialegeran ginelaik ginen, beraz, eraikitzen hasi, eta hortik jingira unat frantzesenat, eta latonoita emeetzean estrenatu beraz, eta Zezilandako ramaitut eraikitzalia, beraz, hiru aldiz egin ditugu eraikitziak, Lizeo berria, gero ahonditzia eta gero barnategia. Ba, zuria, zure eksperientzia piskat, hor ganduzu zu Donazarrien zinen, hor den zerroitzapen... Zerroitzapen, bon, zen jauregi eta negian da iziari hotza zen, etzen posile, berotzia, hor den gazte ginen, nombrian ginen, ordeon ez da gehitzak zen gure burutan, ordeon ez ginuen laborantxa bezik ikusten, ningazteko laua horretai zaharrenan intzan, aitamek bazakit enegainian kondatzen zutela, ordeon etzen kirola hondik, etzen sozial mailean da, ordeon lana zen, eta bon, bai gorgin eta bazen ahola eta holako atzo, anan gaineakoen etzen gauza hondik, nik pilota utzi nuen etxean plantatu nintzalaik edo familial hemen zortzi urtetan, eta gero etxaldia eta lan azen, eta hortako errandut gazter, bon, ara, egon zizte izbituz kurioz, engaia zizte, hortan baituzie eta anitz harreman hartuko, eta ara, errez ebituko ere bertzen ganik. Ba, beste bati egindakotan galdera bera, eskolan ikasia beharrezko izan duzu gero laborantzan txegitzeko, ala behar bada eskola igabere eta plantatzen lalko zinen eta ikasten lalko zinen txero ofizioa, etxalia. Ez, bakiten izbituan markatu ninduela ikasle bat kusinuen Onda reunian, etzen bizik intelligentzia, ez aurre, paperak erretzen. Ez, nik luzaz, atxikitut, eta ez, lemizik urtetan, izan da, laundu nute. Eta izan da, ardien bazkatzeko, do, razione iten, eta gaineako, ez ez, nik laborantxiko eskolan ikasiak, entxeatu niz, beti, ara, pratikan zartzia, edo, bai, gero da, berze ofizioetan bezala da, beti behauzu ikasi, formakontza atzu segitu, ara, garapena segitu, banan, bazat behauzu, eta eskolan hiltziak, eta gero, bon, ara, erran duana, ahremanak atxitzia, eta gero kuriostatia, eta hori, me, ez duzu eskola bakarrik, gero behauzu beti segitu formazioan kontinu deitzen dena. Hori da, me hasta benetik behauzu eskola ere. Eskola, erakasleekin, ba, izen bat galite mandauzut, guguan duzun zure demorako erakasleetan, bo, izen anitz, bat? Ez, anitz batut burian, eh? Entzuten nolaik eta iratian Einaute Etxamendi eta Mintzo Artetan, bo, horlako presuna atek, ez du, ez dekin nola berden erran eskola, zehen diferan usten. Gero, bon, haipatut margitiaz eta hori gero zuzendari gisa zautu haitut, banan berze atzure izan dira, galan bazen, bazen anzola behar bat, banan, bon, ara, legarto apesak, gaineako, me, bon, ara, margitia eta Einaute Etxamendi olako horik markatu nute, bai? Ongi da, mil esker. Mil esker zuri.